بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رسول الله رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنواندگان محترم، برادران مجاهد، شما در استودیوی فجر الاسلام از مدت به این سو به مقصد زنده نمودن عقیده اسلامی چند درسی را در مسائل عقیدتی آماده کرده اند و در این راستا به شمایان شنواندگان محترم سلسله درسهای از شکننده های اسلام را در سامانه ارشاد کام تقدیم می دارند. از شما خواهش داریم تا این درسها را با دقت گوش نموده در صورت نفهمیدن کدام مسئله می توانید از طریق سامانه ارشاد کام با ما مراجعه جعب نمایید. خواهشی دیگر از شما عزیزان این است که در پخش نمودن این درس ها در بین مردم سهمگذار باشید. حالا به درس امروزه ما قسم سوم شکننده اول که به عنوان اقسام شرک اصغر می باشد گوش دهید. هر روز ما شما آغاز میکنیم در بیان شرک اصغر. اکنون شرک اصغر برادر با دو قسم است. یکی ظاهر آشکار، یکی خفی پوشیده. دو قسم است، ظاهر و خفی. باز ظاهر به سه قسم است: در الوهیت، در اسماء، در ربوبیت، در اسماء و صفات. مثال برای چی؟ شرک اصغر در الوهیت، شرک اصغری الله در الوهیت. مثل مولدن و کشیدن بدن یک شخص بزرگ به نیت چی؟ حاصل نمودن برکت. درسته؟ به نیت حاصل نمودن چی؟ برکت. بدن حقیقت خودی معنای برکت در اصل لغت عرب گفته می شود زیادت را. چرا؟ زیادت را. و ما که می گویم ماه مبارک رمضان، بیت الحرام که مبارک و غیره، می گیم به چی معنا؟ به این معنا که مثال ما شما می گیم که ماه مبارک رمضان، به این معنا که یعنی ماه است که در اون ماه اجر و ثواب و پاداش برای عاملین و برای عبادتگاران بیشتر می باشد. نه به این معنا که اگر اون ماه آمد هر بیمار شفا یابد یا با اون ماه تبرک کرده شد، نه، بلکه به این معنا که در اون ماه اجر و ثواب و پاداش بیشتر می باشد. و این چین بیشتر می باشد. و این چین ما میگیم که مکه مکرمه یا مدینه منوره وغیره که مبارک وغیره میگیم، به این معنا که در این جاها، در این مکانها اجر و ثواب برای عبادتها بیشتر است. یعنی کسی که در اون جا نماز میخواند، عبادت میکند، اجر و چیزی بیشتر است. نه به معنا که کسی رفت در اونجا در بیت الله حرام عبادت میکند، اجر و چیزی بیشتر است. نه با اون چیز خیر حاصل شود، نه خوش شفا یابد، نه، بلکه به معنا است که در اونجا یک اجر و ثواب بیشتر میباشد. درسته؟ از این خاطر شیخ الاسلام ابن تیمیه وغیره میفرماند که از جمله بدعت هاست میگه چنگ زدن بر همون چادر خانه کعبه. چادر خانه کعبه این بدعت هست. لیکن در کتاب های فقه حنفی آمده است که حاجی هنگام حج میکند و حج خود را انجام میدهد و این چنین توافی و دعا، این توافی اخیرون که او را میکند، سپس به چادرهای خانه کعبه چنگ زده و در تهدری او، تگیدری او خود را گذاشته، دعا و تضرع میکند. لیکن همین مسئله را علما ذکر میکنند و صاحبی و محشی کنز دقایق نمیشه میکنند که در همین هر دو مسئله دو حدیث هست ولیکن هر دو ضعیف هستند. پس معلوم است که بنابر قول راجی بحتا در فضای الامون هم به حدیث ضعیف عمل درست نیست مگر به قول بعض علما. خب دوم، مثال برای شرکی اصغر آشکار در ربوبیت، مثل اینکه مانندی سبب برای شفا قرار دادن آنچه را که او را شریعت سبب گفتگی نیست، سبب گرداندن برای شفا آنچه را که او را شریعت سبب گفتگی نیست، مثل آویزان کردن چی؟ مهره چشمی میگن و یا آهن در دست و یا در گردن و هر جایی باشد، این شرک اصغر می باشد در ربوبیت. این هم به این عقیده که شفا الله می دهد است. اما اگر بر این عقیده باشد که همه عقیده خودش به نفسهی در این صورت چی می شود؟ شرکی اکبر می شود. و دل بر این مثلا اون حدیث امام احمد از که از عمران بن حسین رضی الله عنه فرمود که رأى النبی صلی الله علیه وسلم في رجل في يد رجل حلقه من صفر، فقال ما هذه؟ فقال زعها، وفي روايه انبتها، فانها لا تجدك الا وهنا، فانك لو مت وهي عليك امك الا وهنا، فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. فمسكي ديد پیغمبر صلى الله عليه وسلم دردس مردي يك حلقه الصفر صفر يك نو اي اهنس قلت ان چيز فهمه مركي من الوهنه. گفت این از اثر بیماری وهنه است. از اثر بیماری چیست؟ وهنه است. و ابن اثیر حلوانی فرماید که بیماری وهنه آن ورگها شاخ شده در میکنند که او را در اصطلاح امروزی ما شما ریمونتیزم میگن. ریمونتیزم چیو گن؟ ریمونتیزم میگن. یعنی مطلب همون شخص چی بود؟ من همین حلقه آهن را در دست خود آویزان کردم. برای چی؟ به خاطر شفا یافتن از همون بیماری چی؟ رمانتیزم. پیغمبر فرمود که این بدها، گفت این را گفت با انداز، گفت این را دور که گفت سرکه، گفت چرا؟ بجز از زیاد کردن بیماری دیگر اگر فایده نمیرسوند. چرا؟ زیر اگر کسی بغیر الله چکرد اعتماد و توافل کرد و بر چیزی که او چیز شرعت سر افتگی نیست اعتماد کرد، الله همون شخص به همون چیز می افتگی نیست اعتماد کرد، الله همو شخص به همو چیز می سپارد. وقتی الله هر کس را بر هر چیز سپارید از مخلوقا، او انسان ضعی و برباد می شود و هرگز شفا نمی آورد. و فرمود که فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدْ، که اگر تو بمیرید رستگار و کامیاب نمی شود. از این خاطر آویزان کردن این مهره ها یا این دم میگن یا که دیگر چیزا میگن در گردن یا که در دستا، این شرکی چیسته؟ اصغر است، لیکن به این نیت که شفر الله میدید. اما مسئله رقیه این دم انداختن و یا تمار، این مسئله به تفصیل است. خود رقیه که از کتاب سنت میباشد، اون صحیح و ثابت و سنت مستحبه میباشد که جبرئیل و پیغمبر صلی الله علیه وسلم و صحابه این کردن، ولی طلب اون بهتر نیست. اما کردن و دیگه نفر کردن این باقی ندارد، بمقال راجح. و اما چی؟ تمار کیسای یعنی تعوید، این هم اگر از کتاب از قرآن یا سنت نباشد به اتفاق علمه حرام و شرک است. اما از کتاب و سنت باشد، یعنی از قرآن از آیات قرآنی یا که از دعاهای نبوی باشد، پس این هم اختلاف است. پس بیشتر علماء سلف این هستند که این ندرست است. از بعد علماء سلف از جمله عمرو بن عاص به این است که این درست است، ولیکن بهتر چیست؟ ترک این است. و حتی علمایی که این را جایز میگن به سه شرط: اول اینکه باید اون به زبان عربی باشد، دوم اینکه اون مفهوم باشد، یعنی معنای چی باشد فهمیده شود، نه چطوره که بعضی مردم از شما با رقم های میکنند که او را حتی طالب علم نفهمند، نه، بلکه مفهوم باشد. سومی که باید از مکانهای چی، از جایهای نمناسب مثل از داخل بیت الخلا و غیره نگاه داشته شود. پس بنابر قول راجح و الله اعلم، بهتر است که ما ترک کنیم به خاطر بند کردن دروازه شرک. خب آوریم مثال برای شرکی اصغر آشکار در اسماء و صفات، مثل سوگن خوردن به نام غیر الله. به نام غیر الله، به اتفاق علما بنام غیری الله، به اتفاق علما سوگند کی است؟ قسم کی است؟ این برای محکم ساختن سخن می باشد. پس محکم کردن سخن به چیست؟ تنها و تنها به اسم الله می باشد، برای که الله صاحب عظمت، الله صاحب چی؟ قدرت، الله صاحب چی؟ احترام و تعظیم. از خاطر در حدیثی مسلم آمده است برای عبدالرحمن بن سمره رضی الله عنه فرمود که لا، با بدها و پدرها سوگند نخورید، با بدها و تاغوتها و پدرها سوگند چرا زن و مردین در جاهلیت و بتها و بر پدرهای خود چی؟ سوگند میخوردن. درسته؟ ولی چون در حدیث بخاری و مسلم اومده است براتی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان الله تعالی ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم من فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود کی یقینا الله شما را منع میکند از سوگند و قسم خوردن با کی؟ با پدرهایتون. فمن كان حالفا فليحلف با پدرهایتون. فمن كان حالفا فليحلف. پس کسی که میخواد قسم بخورد سوگند خورد باید به نام الله سوگند خورد او ليصمت یا که خاموش شود. اگر میخواد به نام الله اگر نمیخواد خاموش شود. یعنی به نام غیر الله باید قسم نخورد بلکه چه خاموش شود. درسته؟ در اینجا از نزد ترمذی و غیره که پیغمبر گفته باشد که من حلف به غیر الله فقط اشرک کسی که به نام غیر الله سوگند میخورد پس یقینا شرک آورده است یا در بعضی روایات که فقط کفر کفر است. این حدیث در سند اختلاف است. بعضی علما این حدیث را ضعیف میگن. چرا؟ زیرا در سند حدیث را ضعیف میگن. چرا؟ زیرا در سند حدیث یک راوی به نام سعد ابن عبیده و سعد ابن عبیده از ابن عمر نشنویده است. درسته؟ بنابراین حدیث چه حدیث منقطع است. لیکن بعد علما این حدیث را از امام ترمذی و حسن میگه. چی میگه؟ امام ترمذی این حدیث را حسن میگه. و بعد علما هنس مشمو. به خاطر چی؟ به تأیید اون حدیث ها گذاشته بسو معید برای این حدیث می باشند. بعد تقدیر سوگن بنامه غیر الله شرک اصغر می باشند و در بعض حالت شرک اکبر هم می باشند. وقتی که همون کسی که به غیر الله سوگن می خواهد در دل او یک احترام و تعظیم بینهایت است. در این صورت چی می شود؟ شرک اکبر می شود. در اینکه این گونه احترام این گونه تعظیم خاصی الله می باشند. خب این کی بود؟ قسم های اکبر نشد. در که این گونه احترام این گونه تعظیم خاصی الله نباشد. خب این که بود قسم های شرکی اصغری آشکار بودن. آمدیم به شرکی اصغری پوشیده. این به دو قسم است. الله عنه نزدی امام احمد و ابن مجر حدیث نقل است که فرمود پیغمبر صلی الله علیه وسلم الا اخبركم بما هو اخوفو عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا بلى. قال الشرك الخفي. فرمود كي اول ما شمنا خبرنا ديان باون شي كي شر و ضرر او نزمن بيشتر از فتنه كي دجال. گفتن كي بله. گفت كي اون شرك پوشيده كي دجال. گفتن كي بله. گفت كي اون شرك پوشيده است. شرك پوشيده. فرمود كي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وكي نفر استاد شده بس نماز میخوند پس نماز خود رو آراسته میکنند که میخوند آراسته میکنند. چرا؟ بخاطر نظری کسی که اینجا نشسته بخاطر شخصی که اینجا نشسته او رو نگاه میکنند. یعنی شرکی اصغری پوشیده در کردار ریاض. یعنی انسان نماز میخوند بخاطر الله با نیت الله لیکن در اونجا هنگام نماز خواندن نماز خود را آراسته میکند. مثال رکوع دراز میکند یا که سجود دراز میکند یا که قرائت زیبا میکند. این چیز این شرکی اصغری پوشیده است در کردار. خب ریا که از سعی تقسیم میکند یکی این است که انسان عمل را میکند از اول تا به اخیر مقصد او فقط و فقط بندگان میباشد الله نمیباشد. پس این قسم عمل این عمل شرکی است و صاحب این مشرک است و این گونه عمل و این صفت تنها و تنها در منافقین پیدا می شود. چون که الله فرمود از آنها اسد بالله رسول الله در سوره نساء آیه 142 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. میفهمی چون آنها با صلاه نماز برمیخیزند قامو کسر اونها کسر اونها تنبلانه و سستانه و کاهلانه نماز میخوانند. یوراون نس اونها میبینند در عمل خود مردم یعنی عمل خود را به مردم میکنند تا که مانو بگید که فلان فلان فلان فلان فلان نماز میخوانند وگر من برای خاطر الله هرگز و هرگز نماز نمیخوانند. پس این عمل این شرک اکبر است. چه گذاشت که این شرک خفی عمل برای الله است از اول تو وقت، لیکن با سرای واسطه شیطان انسان چی میکنه؟ نماز خود را برای خاطر یگان نگاه کننده آراسته میکنند، از درازه رکوع و سجود و زیبا کردن چی قرآن وغیره. پس این چیست؟ این بنا بر قول درست، عمل این درست است، لیکن همون حصه، همون جزئی که در همون جا ریا آمدگی است، همون چیز، همون از اجر و ثواب محروم است و برای اجر نمی باشد. این چیز برادر شرک اصغر پوشیده در کردار، دوم کس شرک اصغر پوشیده در گفتار یعنی سمع، اصغر پوشیده در گفتار یعنی سمع. بعد نزد مردم چی میگوید؟ میگوید که من چینین و چینون کردم، که به عربی گفته میشه که فعل و کیت و کیت. در حدیث بخاری و غیره آمده است بر روایت جندب رضی الله عنه که من سمع سمع الله به یوم القیامه، کسی که میشنود عمل خود را الله عمل او را روز قیامت میشنود. یعنی کسی عمل میکند و سپس نزد مردم میشنود که من این کردم، من اون کردم، من فلان کردم، الله تعالی من اون کردم، من فلان کردم، الله تعالی این را هم روز قیامت میشنود. چطور؟ یعنی نزد خلایق او را میگوید که فلانی پسر فلانی فلان عمل انجام داد، لکن برای خاطر من نه. یعنی او الله تعالی روز قیامت رسوا میسازد، زیرا که این در دنیا عمل خود را برای الله انجام داده، سپس او را چیکار خراب کرد؟ علی عز بالله. حافظ ابن حجر رحمه الله در شرح همین حدیث در فتح البار می فرماید نقل میکند از ابن عبد السلام که فرق این است که ریا کس از که انسان انجام میدهد باعث رو انجام میدهد، ریا و حصه از مخلوق در اون نباشد در وقتی انجام دادن عمل. اما سنا کسی عمل اولا برای خاطر الله انجام می شود، لیکن سپس چی می شود؟ لیکن سپس نزد مردم چی میکند؟ حکایت میکند و میگوید با چی می شود؟ برباد می شود. این از چیست؟ فرق بین میونی ریا و سمع. و به حقی و مسلم احمد و غیره آمده است بر روایت محمود ابن ابی رضی الله عنه که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود ان اخف ما اخف علیکم الشرك الاصغر، قال و ما هو؟ قال الریا. فرمود که یقینا بیشترین چیزی که من بشم میترسم اون چیز اون شرکی اصغر است. گفت اون چیز گفت که اون ریا است، اون چیز اون ریا است. بدرا در حقیقت خطر ریا این بیش ریا است، بدرا در حقیقت خطر ریا این بیشتر است از خطر چی؟ شرک اکبر. چرا؟ شرک اکبر را هر انسان که فهمید میتوند که او را ترک کند و از او دوری جوید، ولیکن ریا که است اکثر مردم در او مبتلا هستند العیاذ بالله. حتی در حدیثی که او را که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود الشرك في امتي اخفى من دبيب النمل، شرك در امتي من پوشیده تر است از چی؟ از راه رفتن مورچه. ببین که شرک در این امت در نهایت پوشیده است، یعنی این را هر انسان درک کردن نمیتواند و این در نهایت پوشیده است یعنی این را هر انسان درک کردن نمیتواند و این را هر انسان ترک کردن نمیتواند، بلکه بسیاری از انسان ها او را میکنند و حالا که بخفت مورچه چی اندازه پوشیده است. پس شرک از این کلام چی است؟ پوشیده تر در این امت علیه بالله. از همین جهت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی میکند و من نگیرن از چی؟ از تعریف و سنا و استویش یک نفر در نزدش در روش. طبعا که در حدیث مسلم و غیره آمده است که پیغمبر فرمود احسو فی وجود المدعین التراب، بپاشد خاک را در روی تعریف و استویش کنندگان. یعنی که در روی است که تعریف و استویش میکند تو چی؟ در روش خاک بیانداز، زیرا که مثلا این در دل انسان انانیت یعنی منمنی و خودپسندی داخل شده عمل انسان چی میشود؟ انسان چی میشود؟ برباد میشود. زیرا که در طبیعت هر انسان انانیت پسندی و منمنی بیشتر از کی؟ بیشتر از مردم از این عمل زیست محفوظ نمی باشند. و میبینیم که الله عز و جل در سوره ابراهیم در آیه 35 از ابراهیم علیه السلام حکایت میکنه که فرمود و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام و فرزندانم را از پرستش چی؟ از عبادت بتها. وقتی که ابراهیم که معصوم است بازم از الله چیز میکند، پناه میجوید و میطلبد. از خاطر ابراهیم تمیمی رحمه الله از علمه سلامه فرمد که وقتی که ابراهیم که از وقوع او از شدن وقوع او از شدن شرکی در امن نبود، پس چیز حال ما شما؟ آیا ما دوری از شرک را و پرهیز از شرک را از الله چی کنیم؟ بسی الله پناه بطلبیم تا که الله ما شما را نگه بدارد. و شرک از خیلی گناه خطرناک است. بنابراین این چند سخنی بود در باب شرک اکبر و اصغر.